Olsen of Love, jeg er ikke en Olsen of Love. Olsen of Love, jeg er ikke en Olsen of Love. Olsen of Love, jeg er ikke en Olsen of Love. Olsen of Love, jeg er ikke en Olsen of Love. For jeg er Olsen of Love, ikke en Olsen of Love. Olsen of Love, ikke en Olsen of Love. Jeg skal på en trappesti, jeg skal på en mælkepi, på en gramofonplade og en gammel grisskade. Olsen of Love, jeg er ikke en Olsen of Love. Olsen of Love, ikke en Olsen of Love. Jeg skal på en fiskesnør, jeg skal på en gælderdør. Olsen of Love. Jeg skal bruge en rigtig mand. Jeg skal bruge en kjole. Jeg skal bruge en tablet. Jeg er en